Come with me and you'll be in a world of pure imagination. Take a look and you'll see into your imagination. Το όνομά του είναι Josh Groban, από τα δημοφιλέστερα ονόματα της τελευταίας δεκαετίας. We'll begin with a spin, traveling in a world of my creation. What we'll see will defy explanation. If you want to view paradise, simply look around and view it. Anything you want to do it, want to change the world, there's nothing to it. There is no life I know to compare with pure imagination. Living there, you'll be free if you truly wish to be. Want to see magic lands, close your eyes and you will see one. Want to be a dreamer, be one. Anytime you please, and please save me one. Come with me and you'll be in a look and you'll see into your imagination. There is no place to go to compare with your imagination. So go there to be free if you truly wish to. Μια φωνή που χαλάει κόσμο και στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Βέβαια για τους περισσότερους από τους οπαδούς της Eurovision, ο Josh Groban είναι ένας άγνωστος, παρόλο που μπορεί να μην τον έχουν δει τα εκατομμύρια που βλέπουν τα τραγούδια της Eurovision. Είδαμε τις ακροματικότητες, θεαματικότητες μάλλον που είχαν και αυτή τη χρονιά τα τραγούδια αυτά, αλλά είναι τραγούδια που έχουν μια θεαματικότητα, μια συγκεκριμένη μέρα, ένα συγκεκριμένο Σάββατο της χρονιάς και μετά εξαφανίζονται. Εντελώς. Τα ξεχνάμε. Με ελάχιστες, πολύ ελάχιστες εξαιρέσεις. Θυμάμαι μάλιστα ότι η Κονσίτα πέρυσι έλεγε όταν είχε πάρει το βραβείο ότι το όνειρό της είναι να πάρει Grammy. Πώς θα πάρει Grammy, γιατί πρέπει να κάνει πρώτα τεράστια προβολή και ηχογραφήσεις που να ξεχωρίζουν, όχι σαν και αυτά τα χαζά της Eurovision, στις Ηνωμένες Πολιτείες και εκεί θα την επιλέξουν για να πάρει Grammy. Πέρασε ένας χρόνος και μετά τον πρώτο χρόνο νομίζω ξεχνιέται και ο καλλιτέχνης που έχει πάρει το βραβείο. Εκτός από εξαιρέσεις. και θα κάνουμε ένα πρόγραμμα με κάποιες από αυτές τις εξαιρέσεις, ίσως αυτή την εβδομάδα. Ο Josh Groban όμως ανήκει σε άλλη πλευρά του πλανήτη και σε άλλη μουσική. Είναι Αμερικανός τραγουδιστής και ηθοποιός και παραγωγός. Τα άλμπουμ του, που δεν είναι πάρα πολλά, έχει βγάλει 4 άλμπουμ αν δεν κάνω λάθος, αυτό είναι το 4ο, έχουν πουλήσει πάνω από 25 εκατομμύρια αντίτυπα, σε μια εποχή που οι δίσκοι δεν πουλούν όσο παλιότερα. Και έβγαλε το τελευταίο του που λέγεται Stages, με τραγούδια από θεατρικές παραστάσεις του Broadway. Το Pure Imagination είναι ένα πολύ καλό κομμάτι που το ακούσαμε και στην κινηματογραφική ταινία Charlie and the Chocolate Factory. Πάμε τώρα από τον Josh Groban στους Hot Chip. Ah!

δεν έκανε την επιτυχία που έπρεπε. Και βέβαια τότε δεν ξέραμε τι σημαίνει γκαράζ. Τότε βγήκε αυτός ο όρος. Βγήκε για συγκροτήματα όπως η Sonics και αρκετοί άλλοι εκείνης εποχής. Η Sonics λοιπόν που ακούσατε ήταν του 1965, πριν 50 χρόνια. Μοιάζει τόσο καινούριο, παρόλο που φαίνεται ότι είναι παλιά ηχογράφηση, το Have Love Will Travel, αυτό το κομμάτι που ακούσαμε. Τώρα έχουμε νέο άλμπουμ των Sonics, που το περιοδικό Rolling Stone έχει αφιερώσει ένα ολόκληρο κομμάτι για αυτούς και λέει «Πίσω ξανά στο garage rock μετά από 50 χρόνια». Ακούμε το «Living in Chaos» από το νέο άλμπουμ των Sonics. Don't know what to do. ήταν μια μικρή αναφορά σε ένα σπουδαίο συγκρότημα που λέγεται Sonics, με αφορμή το νέο άλμπουμ. Imagine Dragons, από τα δημοφιλέστερα καινούργια συγκροτήματα, στα βραβεία του Billboard την περασμένη εβδομάδα είπαν το τραγούδι αυτό που γνωρίζετε πολύ καλά. When the night has come and the land is dark, the moon is the only light we see. No, I won't, no, I won't, I won't be afraid, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me, stand by me. If the sky that we look upon tumble and fall, the mountain should crumble to the sea. I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. Η ώρα είναι 6:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα σας. Τίτλοι ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Καταρίνα Δράκου. Στην Τράπεζα της Ελλάδος θα πρέπει να μεταφερθούν όλα τα ταμιακά διαθέσιμα χρήματα από 1.193 λογαριασμούς φορέων του Δημοσίου που περιέχουν ποσά μικρότερα των 100 ευρώ μέχρι τις 5 Ιουνίου, ημέρα που πρέπει να πληρωθεί η δόση προς το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Αυτό προβλέπει εξαιρετικά επίγουσα απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών. Αφορά λογαριασμούς δημοσίων φορέων όπως είναι πόρθμια, εφορίες αρχαιοτήτων, κρατικά κταίου, καταστήματα κράτησης αλλά και εκατοντάδες λογαριασμούς Υπουργείων. Παρέμβαση υπέρ της Ελλάδας εξετάζουν οι ΗΠΑ μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του Πρωθυπουργού με τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών. Σύμφωνα με την εφημερίδα Τα Νέα, ο Αλέξης Τσίπρας ζήτησε παρέμβαση Ομπάμα στην σύνοδο των G7. Μέχρι τις 26 Ιουνίου θα μπορούν οι φορολογούμενοι να τακτοποιήσουν τις οφειλές τους προς το δημόσιο. Στα αθλητικά και τον πρώτο ημιτελικό για το πρωτάθλημα μπάσκετ, απόψε στις 8, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ και κλεισμένων των θυρών. Τηλεοπτική μετάδοση του αγώνα από την Νόβα.

κάποιες που περιμένουμε από αυτές που παίχτηκαν στο Φεστιβάλ των Κανών, 4-5-8 φιλμ στο τέλος της χρονιάς που θα πάνε για Όσκαρ και κάποια ενδιάμεσα. Μόνο οι νεότεροι να δουν κάποιες παλιότερες ταινίες που δεν έχουν δει και κάποια από τα καλά blockbuster. Απ' την άλλη, επιβεβαιώνω ότι συνεχίζεται ο χρυσός, ο καλύτερος, η καλύτερη εποχή μάλλον για την τηλεόραση, με σειρές οι οποίες βγαίνουν, δεν είναι όλες καλές, αλλά υπάρχουν πάντα καινούργιες σειρές με πολύ ενδιαφέρον. Εκείνο που μας έκανε να λυπηθούμε πάρα πολύ και είναι εκατομμύρια σε όλο τον πλανήτη, είναι το τέλος της σειράς Mad Men πριν από μία εβδομάδα, πριν από 10 μέρες. Η σειρά αυτή πρωτοπαρουσιάστηκε 19 Ιουλίου του 2007. Είδαμε 95 ώρες, 95-45 λεπτά δηλαδή, 95-92, 92-45 λεπτά, τόσα επεισόδια παίχτηκαν και ιδιαίτερα όλοι περιμέναμε πώς θα είναι τα τελευταία επεισόδια που βγήκαν την άνοιξη του 2015, γιατί παίζει μεγάλο ρόλο το πώς τελειώνει μια σειρά. Έτσι λοιπόν, με το μεγαλειώδη τρόπο που τελείωσε ας πούμε το Six Feet Under ή το Σοπράνος για πάρα πολλούς, έτσι τελειώνει και η σειρά Mad Men και είπαμε, λυπηθήκαμε πάρα πολύ που δεν θα ξαναδούμε όλη αυτή την παρέα, που η σειρά αυτή σας την προτείνουμε να την δείτε οπωσδήποτε τώρα το καλοκαίρι, βασίζεται στη δεκαετία του 60 σε μια πλασματική εταιρεία διαφήμισης που υπήρχε εκεί στο Μανχάταν, την Sterling Cooper της Νέας Υόρκης, το Μανχάταν βέβαια. Τι να πούμε γι' αυτό, εκεί λοιπόν είναι οι διαφημιστές όλοι που δείχνουν και την αλλαγή των πραγμάτων που έρχονται καθώς μπαίνει μια σημαντική δεκαετία για τον περασμένο αιώνα. Παίζει μια σειρά από καταπληκτικούς ηθοποιούς με επικεφαλής τον Τζον Χαμ, που στα τελευταία επεισόδια είναι εκπληκτικός και θα είναι σίγουρα υποψήφιος πάλι για το βραβείο Emmy. Έχει πάρει σειρά 15 Emmy και 4 χρυσές σφαίρες. Είχα κάνει ένα πρόγραμμα με τραγούδια που ακούγονται σε αυτή τη σειρά, γιατί πάντα έχουν καταπληκτικά τραγούδια που έδειχναν και το στίγμα της κάθε χρονιάς. Στα τελευταία επεισόδια ακούγονται μερικά αριστουργήματα, με επικεφαλή στο τραγούδι που θα παίξω τώρα, που είναι ένα αριστούργημα της Peggy Lee. Το τραγούδι, μάλιστα, αν παρακολουθήσετε τους στίχους, όσοι δεν έχετε δει τα τελευταία επεισόδια, θα καταλάβετε ότι μιλάει για αυτούς όλους που είδαμε για 7 χρόνια τώρα στη σειρά αυτή. Λέγεται Is That All There Is και νομίζω ότι αυτή την εκτέλεση είχε ακούσει και ο Paul McCartney, αλλά θα έλεγα ότι οι Beatles ήταν από τα συγκροτήματα που αγαπούσαν τρομακτικά την Peggy Lee και θα θυμηθώ να φέρω αύριο ή μεθαύριο ένα μοναδικό τραγούδι που έχει γράψει ο McCartney για την Peggy Lee και το έχει πει η Peggy Lee αριστουργηματικά εκείνη την εποχή. Λοιπόν, καλό ταξίδι θα μείνει για πάντα η σειρά αυτή μέσα στο νου μας, όσοι την είδαμε, με το Is That All There Is. Προσέξτε την ερμηνεία σε αυτό το τραγούδι του 69 της Peggy Lee, που μάλιστα γεννήθηκε σαν σήμερα το 1920. I remember when I was a little girl, our house caught on fire. I'll never forget the look on my father's face as he gathered me up in his arms and raced to the burning building out on the pavement. And I stood there, shivering in my pajamas and watched the whole world go up in flames. And when it was all over, I said to myself, "Is that all there is to a fire? Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is, my friends, then let's keep dancing. Let's break out the booze and have a ball. If that's all When I was 12 years old, my daddy took me to the circus, the greatest show on earth.

Ο Τάκης, που δεν μπορεί να μιλήσει μετά το μεγάλο ντέρμπι, αλλά δεν σταματάει να μιλάει. Εμείς κάνουμε το παιχνίδι και στα μεγάλα ντέρμπι. Πάμε στοίχημα. Η μεγαλύτερη ομάδα παικτών στοιχήματος, με πάνω από 4.000 σημεία πανελλαδικά και με την αξιοπιστία του ΟΠΑΠ. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή στο Πάμε Στοίχημα μόνο για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξτε υπεύθυνα. Ζητήστε την οικονομία με το όνομά της Nissan Pulsar. Ζητήστε την ασφάλεια με το όνομά της Nissan Pulsar. Ζητήστε την ευρυχωρία με το όνομά της Nissan Pulsar. Νέο αυτοκίνητο, νέος παλμός. Σε βενζίνη και δίζελ από 14.990 ευρώ. Νέο Nissan Pulsar. Ζητήστε το με το όνομά του στις εκθέσεις Nissan. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Στο νούμερο 10, κυρίες και κύριοι, η Μισελ Ομπάμα, η οποία γύρισε ένα βίντεο στο οποίο γυμνάζεται, κάνει πάρα πολλές ασκήσεις και το ανέβασε στα social media. Πριν λίγο καιρό δεν είχε γυρίσει και ο Ομπάμα ένα. Ναι, ναι, ναι. Σιγά σιγά το στρίβουν αυτοί σε show. Τι? The Obamians. Και θα πεις απέναντι από τα Kardashians. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Εν τω μεταξύ, βλέποντας το δεύτερο επεισόδιο της νέας σειράς που διαφημίστηκε τόσο πολύ, το Wayward Pines, έχω την ίδια γνώμη που, έχω και, που είχα και σας την είπα για, και από το πρώτο επεισόδιο. Υποτίθεται ότι ήταν σειρά που την περιμέναμε όλοι να τη δούμε και εδώ και στην Αμερική. Τίποτα το ιδιαίτερο, χιλιοϊπωμένα πράγματα. Μας έχει συνηθίσει ο σκηνοθέτης ο Σιάμαλαν σε αυτά τα κόλπα, τα ίδια και τα ίδια. Εντάξει, τώρα κάποτε ήταν είδωλμα ο Ντίλον, γυρίζει εκεί, περιφέρεται σε αυτή την πόλη υποτίθεται, παρόλο που παίζουν και καλοί ηθοποιοί όπως η Τζουλιέτ Λούις ή ακόμα και ο Τέρενς Χάουαρντ, δεν λέει τίποτα προς το παρόν το Wayward Pines. Ενώ τελείωσε μια άλλη σοπ όπερα, ο τέταρτος κύκλος της, που έχει κάτι σε στυλ, το είπα ότι είναι σοπ όπερα αυτή, σε στήν να βλέπουμε τι γίνονται στα παρασκήνια υποτίθεται του Λευκού Οίκου, με μια πολύ καλή πρωταγωνίστρια, την Κέρι Ουάσιγκτον, και μιλάω για το Σκάνδαλ. Βασικά όμως στο Σκάνδαλ εκείνο που ξεχωρίζει για μένα είναι τα μοναδικά soul τραγούδια, γιατί η σειρά αυτή είναι γεμάτη από καταπληκτικές soul ηχογραφήσεις. Μόλις λοιπόν τελείωσε ο τέταρτος κύκλος και σε ένα από τα τελευταία επεισόδια ακούσαμε αυτήν την μοναδική ηχογράφηση του Otis Redding. Loving you too long to stop now. Become a habit to me. Ooh, I'm loving you a little too long. I don't want to stop now. Oh, with you, my life. So wonderful, I can't stop now. Now. Oh, I've been loving you. I don't want to stop now. Oh, oh, oh, oh. And don't make me stop me. Oh, baby, I'm down on my knees. Please don't make me stop me. Stevie Nicks. Η νεράιδα του ροκ γεννήθηκε σαν σήμερα το 1948.